Płyta wydana w kwietniu, ale definitywnie w oczekiwaniu na lato. Oxford Drama The World is Louder. Ten album zaczyna podsumowanie pierwszego półrocza płytowo. No i cóż, naprawdę bardzo dużo tej muzyki się zebrało i oczywiście wszystkiego nie wciśniemy, ale pomysł mam na to podsumowanie taki, że będą też suplementy do wszystkich płyt. Do Oxford Drama myślę, że warto też się pochylić nad Tomkiem Makowieckim i jego wydawnictwem Bailando. A skoro jesteśmy już przy Oxford Dramie, to przypominam, że zagrali koncert 12 maja w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, który można obejrzeć na kanale Polskiego Radia w serwisie YouTube. No i pozostając tak jakby przy Oxfordzie, przypomnijmy, jaką piękną płytę nagrał angielski nauczyciel. O tak. When all the shouty things open the sky, I gave my mom a heart attack, left the windowsill for the coldest dark. I stared at the sun when she stared right back. English Teacher. Piękny album. Godny polecenia. I za każdym razem, kiedy słucham tego utworu, to mam poczucie, że coś Black Country New Road doskonale by pasowało do tego utworu. No ale nie jest to taka świeża nowość. Black Country New Road wydało płytę w tamtym roku. W każdym razie, do tego konkretnego utworu dodaję suplementy w postaci nowej płyty Cola The Gloss i do tego jeszcze można dołożyć Mannequin Pussy, I Got Heaven. Sporo tych płyt będzie się pojawiało, ale spokojnie, jeżeli ktoś z was, drodzy słuchacze, jest zainteresowany, żeby potem przeczytać całą tę listę, która będzie tutaj wyłożona w rotacji, to oczywiście zachęcam do kontaktu rotacja@polskiradio.pl. A teraz zmienimy nieco klimat i będzie hip-hopowa. Summer coming out the harbor and this isn't laid down. Never nothing cause I'm a dog and I'ma stick to greyhound. Ever loving I had to carve her. It's ripping way fouls, feather dust and I had to barber. Them niggas ain't now, never suck and I had to honor. Them niggas gave mouth. What? I don't measure, I just met her with Jaja. Just remember, bet you never better than investing in ganja. Mm. Ebbing the lava. Mount St. Helens with water. Right. White phosphorus fell on civilians in Gaza. Chocolate dice squadron yelling epithets in a jogger. True. Niggas stressing IMF in the coffers. International monetary fund. I got a monkey on my back and it's a rather heavy one. International monetary fund. Prize warping in a drive. I knock off some daughters in a lot. Corpus in the crock. Now siphon the I put the fork into the pot. Babylon popped the morsel in my mouth. Morsel in my prime. God gave me 32. I'm flossing my smile. I already knew it was pork in their mouth. Fortunate I'm wild. You chow. You moisten in my towel. Y'all can mean soy with voicing when I'm swerving in my town. Jersey bound. Port of Prince. New Orleans style. About to murder my child. You did it. If God save Isaac, then what am I about? Mac Homie, Rich Ax Haitan, mocna perspektywa wrażliwego Haitańczyka. Tak to można podsumować. W tym konkretnym utworze pojawiła się gaza, pieniądze i bardzo wiele różnych innych tematów. A sam tytuł tego utworu, Political, czyli hybryda z angielskiego łaskotek i polityki, to doskonale oddaje to, o czym ten album jest. Czyli po prostu wrażliwa obserwacja człowieka, który jest po prostu dobrym obserwatorem rzeczywistości. O tak bym to określił. Tutaj w kontekście suplementów hip-hopowych, jeżeli ktoś z was, drodzy słuchacze, chce się hip-hopem bardziej zainteresować, to polecam jeszcze z półrocza Vince Staples' Shame on the Devil, jego ostatnia płyta pod szyldem Def Jam Records, no i jeszcze Joey Valens i Bray, No Hands. Świetny album rapowy, który jest taką podróżą nostalgiczną do lat 2000. A teraz przejdziemy do mocniejszych klimatów. I tutaj rzucę swoje metalowe suplementy jeszcze. Frail Body, Artificial Bouquet. Najlepszy album emo, jaki słyszałem nie tylko w tym roku, ale chyba w ogóle w życiu. Noctlus nagrało doskonały album w tym roku. Podobnie More Mother. No i przede wszystkim Chelsea Wolf, która teraz nam przegrywa w tle. Young punished, I've been blessed. Surrounded by living ghosts, you see. I thought I had to swallow them before they swallowed me. Do you only know the one I've been? Shed a thousand skins since then. Curse upon the monster of war. That shit does not define me anymore. Studiłem 4 zadrżało w posadach. Chelsea Wolfe, Whispers in the Echo Chamber. Tak jest tytuł tego utworu, a album to She Reaches Out. She Reaches Out to She. Wydany na początku tego roku. Jedno z lepszych metalowych wydawnictw i obiecuję, że dalej już będzie przyjemnie, spokojnie i będą rzeczy, które są mniej wymagające i testujące cierpliwość. O tak, Fabiana Paladina. My words, all of my thoughts, the one you stood at the side, waiting to find a clue, stars on this evening, niepokojąca, sensualna, nawiązująca do lat 80. Fabiana Palladino w utworze Stay With Me Through The Night i to jest kolejny utwór, który można kojarzyć z naszej trójkowej anteny, a album Fabiana Palladino. Łatwo zapamiętać. Wiem, że fanem tej płyty, podobnie jak ja, zresztą jest redaktor Ambrożewski, z którym można się usłyszeć w sobotę od godziny 17 do godziny 19 w Tygodniku Muzycznych, więc w ramach suplementu do tej płyty podzielę się też jego zachwytami z półrocza. Przede wszystkim Empress Of, For Your Consideration. Warto sięgnąć po ten album. Również po Lemon Twix, które gra bardzo konsekwentnie co tydzień. A Dream Is All We Know, tak nazywa się ta płyta. I też dla fanów The Beach Boys warto się sięgnąć po tę płytę. No i oczywiście Vampire Weekend, Only God Was Above Us. Od siebie jeszcze mogę dodać Camera Obscura, Look to the East, Look to the West i Brittany Howard, What Now? Jeżeli, drodzy, jeżeli jesteście zainteresowani tą całą listą, którą wymieniam, oczywiście można pisać na rotacja@polskieradio.pl i z chęcią wyślę te wszystkie fantastyczne płyty, które się pojawiają. Tymczasem Kuba wybrał swoje płyty, a jak z Maćkiem Jankowskim? Ze względu na moją słabość do muzyki garażowej, gitarowej, hałaśliwej, często brytyjskiej, muszę postawić na premierę z lutego, czyli nowy album grupy Idols. Od Brutalizmu, czyli ich pierwszej płyty, sporo się zmieniło, choć cały czas pozostają wierni swoim korzeniom. Teraz znacznie więcej eksperymentują, co słychać było już kilka lat temu. Ale nadal potrafią skomponować hity, takie jak Dancer z udziałem LCD Sound System czy Gift Horse. A zatem na pewno Idols i płyta Tank oraz druga rzecz, wybór chyba mało zaskakujący, ale to nic. Zasłuchuję się w tym materiale od jego premiery. Zasłuchiwałem się też w singlach jeszcze przed płytą, więc niewątpliwie jest to ważne dla mnie tegoroczne wydawnictwo. A chodzi o płytę Empathogen Przezdolnej Willow Smith, która również eksperymentuje, nie chodzi na skróty, ma świetną ekipę, która pomaga jej realizować wizję. Jest to niebanalne, intrygujące, ale też chwytliwe, przykuwające uwagę i wyróżniające się przede wszystkim na tle nowej muzyki. Tank, Idols i Empathogen Willow. Jak najbardziej się pod tym podpisuję. Z Maćkiem można się będzie usłyszeć jutro po godzinie 9 w audycji Dobrego Dnia, a tymczasem przebiegnijmy się teraz z Willow. Od urocza przebieżka z Willow. Utwór Run z jej płyty Empathogen. I w ramach suplementu do tego konkretnego albumu mogę powiedzieć, że warto też sięgnąć po album Knee Archives Silence is Loud, wydany w kwietniu. Co prawda to troszeczkę inna para kaloszy, ale myślę, że jeżeli komuś spodoba się album Willow, to Knee Archives też przypadnie do gustu. Tymczasem chciałbym teraz przejść do, myślę, że spokojnie, epki tego półrocza. Zakochałem się w niej mniej więcej koło majówki, kiedy przyszło mi niestety spełnić ten okropny obowiązek umycia okien. Muszę przyznać, że to było najlepsze mycie okien w moim życiu. I nawet jestem w stanie zaryzykować stwierdzenie, że to będzie najlepsze mycie okien do końca mojego życia. Właśnie za sprawą epki Twice Around the Sun zespołu Ugly. Another spring swings by on heavy eyes. Do you still gasp at your reflection? Or does it make your shadow cry? And while the wires sit on your mind, while the wine is killing time, it seemed like such a perfect way to spend your past and passing life. And passing by is just an accurate depiction of the ties you were so sure would last eternity, so sure would last a while. Don't you just love to lie awake at night, dependent on a lie that you are better than the next man, and therefore all the better prize? Don't you just lie to love awake at night, dependent on a lie that you are better than the next man? So much worse at the same time. The size of size, yourself up, oh, so many times. Your spirit sighs into the kind to yourself. Neglect your body, body, and Pani Justyna napisała, aż chce się myć okna. Zgadzam się. To było naprawdę dobre mycie okien. Zespół Ugly w epce Twice Around the Sun i myślę, że cytat, który teraz przytoczę, całkiem nieźle koresponduje z tą muzyką. Wszystkie dzieci rodzą się artystami. Sztuka polega na tym, by pozostać nimi do końca życia. To powiedział Pablo Picasso i mam wrażenie, że to doskonale się odnosi do tego zespołu, ponieważ z jednej strony jest to całkiem poważna kompozycja, w której dzieje się dużo, która opowiada o żalu, goryczy, ale z drugiej strony mamy taką swobodę dziecięcą i to bardzo mnie przyciągnęło do tej epki, dlatego jest to epka tego półrocza. Dzisiaj w rotacji podsumowujemy to, co się ciekawego działo przez pierwsze pół roku muzycznie. No i zważywszy na to, że czas płynie, to jednak ludzie często zapominają, co się działo w styczniu. A w styczniu wyszła ta konkretna płyta. Thank you. niepokojąca, dysonująca tajemniczość. Wall of Ice, The Smile i utwór tytułowy z tej płyty. Wyszła w styczniu i myślę, że warto przypomnieć ten album, zważywszy na to, że Johnny Greenwood, Thom Yorke przyjadą do Polski. 14 sierpnia zagrają w warszawskiej Progresji i myślę, że jest wielu chętnych na ten konkretny koncert. To był styczeń, a teraz przejdziemy do marca. Moim zdaniem myślę, że marzec był takim jednym z najbardziej płodnych w tym roku pod względem świetnych płyt, ponieważ pojawiła się płyta Kim Gordon, The Collective, Adrian Lenker, Bright Future, Empress Of, wspomniane wcześniej wydało również swoją płytę Cindy Lee, Diamond Jubilee, to jest też świetny album, nad którym warto się pochylić, oczywiście Cowboy Carter, Beyoncé, który był bardzo zaskakującą płytą, ale wydaje mi się, że w marcu najlepszą płytą, która wyszła, była płyta Julie Holter, Something in the Room She Moves. Play on, stamina running, laid on something bright, heavy, sublime. Thank you. Muzyka muzyką, ale na stadionach Europy 0-3 dla Holandii. Po kontrze. No i niestety 45 sekund gry zostało Rumunom, żeby coś tutaj zdziałać, więc chyba raczej już są poza turniejem. W każdym razie, przejdźmy do tego fantastycznego utworu, który przed chwilą nam wybrzmiał w tle. Julia Holter, Something in the Room She Moves. Mam wrażenie, że ten album jest jak podróż przez króliczą norę Alicji w Krainie Czarów. Naprawdę, warto sięgnąć po tę płytę i warto zgasić sobie światła i po ciemku sobie wysłuchać. Czas płynie nieubłaganie. Podsumowanie również dobiega końca pierwszego półrocza. Subiektywne, jak zawsze. Ale kilka płyt jeszcze warto przypomnieć. Chociażby Future Islands, The Last Dinner Party, St. Vincent, Beth Gibbons, Mdu Mokhtar, Jessica Pratt, Charlie XCX, Dua Lipa, oczywiście Billie Eilish. Wszyscy ci artyści wydali płyty w tym półroczu i naprawdę sporo tego było, dlatego jeżeli ktoś chce całą listę tych wszystkich płyt, które tutaj wymieniałem, zachęcam do kontaktu. rotacja@polskiradio.pl. Tymczasem kończymy wydawnictwem również z Polski. Zaczęliśmy od Oxford Drama. Skończymy na Eapsie. Reflections of Purple Sun. Tak się nazywa album, który wydali w tym roku. Agnieszka Łukasiewicz, Michał Kowarski. Dziękujemy bardzo. To była Rotacja. Za kilka chwil oczywiście serwis Trójki, a po godzinie 20 Agnieszka Obszańska i rozmowa na temat pierwszej damy polskiej fotografii, Zofii Rydet. Miłego dalszego odbioru.